imkan var mı? Gözlerimdeki yaşları durdurmaya imkan var mı? Şu dertlerimi ortadan kaldırmaya imkan var mı? Kaldırmaya imkan var mı? Gurbet elde gezdim yaya, sevilmedim doya doya. Gurbet elde gezdim yaya, sevilmedim doya doya. Kahrolası bu dünyaya, saldırmaya imkan var mı? Saldırmaya imkan var mı? Saldırmaya imkan var mı? Saldırmaya imkan var mı? Eyleyen vefasızı, alpsiz olan vicdansızı. Terk eyleyen vefasızı, alpsiz olan vicdansızı. Mahveyleyen zalim kızı, öldürmeye imkan var mı? Öldürmeye imkan var mı? Çektim bazı bazı, şaşırdım baharı yazı. Çile çektim bazı bazı, şaşırdım baharı yazı. Ağlayan şu iki gözü, güldürmeye imkan var mı? Güldürmeye imkan var mı? Yıllarca çektim çileyi, beynime yeyip de silleyi, dert çektiren şüpheleyi, dert çektiren şüpheleyi. Kandırmaya, kandırmaya imkan var mı? İmkan var mı?